Tym utworem rozpoczyna się album Delirium. Płyta ukazała się w 2015 roku i jest ostatnią w dyskografii Igora Boxa, stworzoną na bazie bardzo rozpoznawalnych kolaży i sampli, czyli technik modnych, zwłaszcza w latach 90. Technik, którym zawsze musiała towarzyszyć wiedza na temat historii muzyki. Tak opowiadał o niej Igor Pudło, z którym w związku z albumem Delirium spotkałem się w roku 2016. Czy mam się cofnąć do wczesnych lat 70., kiedy jako dziecko słuchałem tego, co było w radiu i w telewizji, czyli festiwali sopockich, opolskich i tej muzyki, która była po prostu dostępna, robiąc to nieświadomie, ale też chyba bardzo ważna była telewizja i filmy oraz seriale, które tam oglądałem, takie jak Janosik, Wojna domowa, Przygody psa cywila, Czterdziestolatek. Tak trochę szukam tych seriali, do których wszystkich muzykę robił Jerzy Matuszkiewicz. Jakoś tak po latach konstatuję, że musiał być to kompozytor i artysta, który miał największy wpływ w dzieciństwie na mnie. Przywołując przysłowie, czym skorupka nasiąknie za młody, tym na starość trąci. Potem odkryłem tę muzykę na nowo już podczas pracy nad Skalpelem, ale dalej myślę, że jest bardzo ważna. Na przykład utwór Metabolics na tej płycie, który jest takim pastiszem trochę muzyki lat 60. kojarzy mi się z Wojną domową bardzo. Cóż, w tym czasie był znany program Sonda oraz taki serial science fiction pod tytułem Kosmos 1999. Bardzo szybko dotarł do Polski, bo w roku 1977, rok po premierze brytyjskiej, to była brytyjska odpowiedź na Star Treka. Stąd jest tytuł Moonbase Alpha, ponieważ tam bohaterowie żyli na bazie księżycowej Alpha, natomiast księżyc na skutek eksplozji nuklearnej, odpadów nuklearnych gromadzonych na księżycu, wyleciał z orbity i leciał przez kosmos. Takie to przypominają mi się pierwsze bliskie spotkania z muzyką. A jak to jest, kiedy teraz opowiadasz o tej dawnej przeszłości, czujesz zapachy? Bo ja powiem ci szczerze, że kiedy po latach usłyszałem muzykę z programu Sonda, to od razu przypomniało mi się to, gdzie ten program najczęściej oglądałem, a oglądałem go u mojego kolegi z podstawówki Wiktora. Jego mama wtedy gotowała obiad i przyszły od razu zapachy. Mhm. Pamiętam, że miał kolorowy telewizor, później magnetowid, co było szczytem marzeń, dla mnie przynajmniej. I kiedy po tych wielu latach usłyszałem czołówkę, bo jakoś zapomniałem o niej po prostu, ale kiedy ją usłyszałem po wielu, wielu latach, to nagle wróciły wspomnienia. Nagle wróciło wszystko, absolutnie. I kiedy teraz ja tobie zadaję to pytanie, albo kiedy ty odkrywasz sample i dźwięki do swoich płyt, masz podobnie? Tak. Ale jakoś nie bezpośrednio, może raczej wizualne niż zapachowe. Ogólnie kojarzy mi się to wszystko z tym, co opisał Michał Witkowski, to był zbiór opowiadań Fototapeta, gdzie on sięga do czasów PRL-u lat 70. i 80. i dziwi mnie, że tak mu to zgrabnie wychodzi, ponieważ on jest młodszy ode mnie o 10 lat, jakby się wszystko zgadza. Między innymi opisuje zapach barku, który pachnie peweksem i luksusowymi produktami tam przechowywanymi. W domach były takie barki, też pamiętam u siebie i to mi się kojarzy. Oglądanie Studia 2, czekanie na ten Kosmos 1999, zapach Pepsi Coli, która się pojawiła wtedy we Wrocławiu, bo tylko w części bodajże zachodniej była Pepsi Cola, a we wschodniej Coca-Cola, zapach Marlboro palonych od święta przez rodziców. No są takie skojarzenia. I myślisz, że to wszystko, czym nasiąkłeś w przeszłości, właśnie teraz oddajesz, wracając do tego przysłowia, które użyłeś? Siłą rzeczy jest to jakaś tam synteza. Usłyszało, zobaczyło i poczuło. Po tych latach 70., jak rozumiem, poszedłeś do szkoły, później do drugiej szkoły, później na studia. I co, cały czas zbierałeś muzykę? Kiedy zacząłeś zbierać muzykę świadomie? Dostałem od rodziców magnetofon kasetowy Wiesna, czyli Wiosna, jak miałem 11 lat, czyli właśnie w roku 77. I nagrywałem, co się dało, z radia, od kolegów, co oni też głównie grali z radia, rzadko ktoś miał jakąkolwiek płytę, ale to były rzeczy typu Bonnie M, Abba, jakieś Kung Fu Fighting i tego rodzaju muzyka pop i disco. A przełomem było poznanie rok czy dwa później zespołu The Beatles, kiedy od tego momentu zacząłem poważniej słuchać muzyki i jakby się związałem z nią na tyle, że trwa to do dzisiaj. Taka szybka edukacja już trójkowa, Pink Floyd, King Crimson, Yes i tak dalej. I kumulacja wrażeń sprowadzająca się do tego, że już się chce jakby samemu coś tworzyć, grać. Ale jak tu grać, jak Pink Floyd czy King Crimson? Na szczęście pojawia się punk rock. Zresztą to dla mnie był ciekawy moment, bo i kończyłem podstawówkę, idąc do liceum, i wybuchła Solidarność, i ten punk rock, taki bardzo na różnych poziomach przełomowy moment. Chwyciłem za gitarę, 6-4-strunową, coś tam sobie grałem z kolegami, głównie po domach i po salkach prób. Ale ten punk rock też prowadził do poszukiwania różnej dziwnej muzyki, nietypowej, elektronicznej, takie jak Cabaret Voltaire czy Residence, równolegle Kraftwerk, też inne audycje Jerzego Kordowicza w Trójce. Na jakimś takim poziomie świadomościowym byłem bankiem i gdzieś tam na zewnątrz tak siebie określałem i mówiłem, że takiej muzyki słucham, ale robiąc autoanalizę wiem, że słuchałem po prostu wszystkiego. Z dużym też naciskiem na wtedy jakby bardziej zakazany synthpop, zwany wtedy New Romantic. Ale New Romantic to raczej teraz jest, odnosi się do stylu, mody i tak dalej, a sama muzyka to synthpop. Oczywiście były zespoły z nurtu, takie jak Soft Cell, ale też bardzo podobało mi się i do dzisiaj mi się podoba OMD, Human League, Depeche Mode i tak dalej. Yellow. Zespoły też, które tworzyły przy pomocy niekonwencjonalnych środków swój odrębny muzyczny wszechświat. Jak to Kraftwerk czy Yellow. Elektronika w tym pomagała. Na pewno. I siedziałeś sobie w swoim pokoju, w którym pewnie prędzej czy później pojawił się gramofon. No tak, on się pojawił dość wcześnie, niż tam w 79 roku. Czyli mamy 13-letniego Igora z gramofonem marki Artur Stereo. Pamiętasz taki moment, w którym okazało się, że tą płytą można poruszać w przód i w tył? Pamiętam doskonale i to ciekawsze, jest to ten sam moment, który każdy DJ w filmie Scratch wymienia jako ten moment. Czyli ujrzenie teledysku Rocket Herbiego Hancocka. Bodajże Szewczyk, Krzysztof Szewczyk w telewizji polskiej prowadzący jarmark tego typu programy, on przywiózł to z targów Midem, z Cannes chyba ten teledysk, kawałeczek go puścił. Niestety wtedy miałem ten już gramofon mój zepsuty, nie działał, ale już próbowałem coś zrobić, w ogóle myślałem o tej idei i porzuciłem ten pomysł na 10 lat. I pierwszy Scratch właśnie wykonałem trochę później, wpadając na pomysł, że potrzebne jest coś, co będzie powodowało ślizganie się płyty między tą gumą, na której się kładzie płytę, za pomocą dwóch singli, które położyłem jeden na drugi, nagle się okazało, że można robić był taki okres dużej fascynacji tym skraczowaniem turteblizmem, który zresztą przeżyliśmy razem z Marcinem Cichym, będąc duetem DJ-skim i razem ćwicząc i występując, tak powiem, w klubach w całej Europie. Kiedy to było? I czy to był już duet Skalpel? Tak. Ja DJ-em zawodowym grającym w klubach zostałem w 1994 roku, ale pierwszego Technicsa kupiłem sobie w 1997. A potem szybko drugiego i mikser i zacząłem recety. Byłem DJ-em mojego przyjaciela Tymona, rapera z Wrocławia. Nie mylić z bardziej znanym Tymonem. Sporo koncertów, DJ setów. Zraziłem tym Marcina, który za to posiadał sampler oraz bass station, drum station, nie pamiętam jakiej firmy, który potrafił wszystko spiąć do komputera i obsługiwać przy pomocy Cubase'a. Wow. A ja miałem te płyty. Cubase i komputer Atari, jak tak, rozumiem. Tak. Sample i tak zaczęliśmy robić muzykę. Ale Marcin się tym zaraził na początku 2001 roku dostaliśmy zaliczkę z Ninjatune, kupił sobie również taki zestaw. A chwilę wcześniej już graliśmy pożyczając gramofony. I Marcin dość szybko złapał to i mnie wyprzedził w pewnych umiejętnościach. No a potem z powodzeniem przez kilka lat graliśmy. Potrójne pasmo przenoszenia. Przełomowy był rok 2000. Wtedy powstało demo Polish Jazz i narodził się ten właściwy skalpel. Najpierw żeśmy działali sobie sami pod inną nazwą, będąc pod dużym wpływem, powiedzmy, DJ Shadowa i robiąc tego typu muzykę. Potem pojawił się DJ Vadim, jego minimalizm i cała wytwórnia Jazz Fudge, tego typu utwory robiliśmy. A potem ten jazz, który dał nam jakby własne brzmienie i własny styl. No, no, no. Start again and try to build up the tension. Remember, this is supposed to thrill the audience. Musieliśmy przebrnąć przez pierwsze płyty zespołu Skalpel, aby dotrzeć do sedna. To być może był trochę przydługi wstęp, ale był on niezbędny do zrozumienia treści, no i dźwięków słyszanych na płycie Delirium. Płycie, na której bardzo symptomatycznym utworem jest kompozycja Paranoia. We'll be right back. zwykle warstw jest kilka. Nordic Crime ukierunkowuje w stronę źródła sampli, gdzie są to płyty skandynawskie, i do samej jakby formuły pracy z samplami. Ta płyta w 95-8% jest zrobiona z sampli. Jest taką konstrukcją samplistyczną, jak to robił Skalpel, i najprawdopodobniej jest to ostatnia tego typu płyta, którą robię i wspólnie z Marcinem, i w ogóle takiej muzyki się już nie robi. Także mam do tego jakiś taki sentyment, że w ogóle to jest trudne zrobić taką muzykę było, i nie sądzę, żebym potrafił teraz zrobić. Jest to bardzo pracochłonne. Do tego niektóre utwory mają też w mojej głowie takie interpretacje ilustracyjne, jak na przykład Paranoia kojarzy mi się bardzo z filmami Polańskiego, szczególnie z Wstrętem, ale w sumie z trzema filmami, które składają się na tak zwaną trylogię mieszkaniową, czyli Apartment Trilogy. To jest Wstręt, Dziecko, Rosemary oraz Lokator, gdzie są trzy bohaterki. Wyobraziłem sobie, że one spotkają się razem, gdzieś ten utwór to ilustruje. Sorrow Tomorrow odnosi się do zespołu Tomorrow, psychodelicznego z lat 60., a Sorrow do płyty Pretty Things SF Sorrow, uważanych przez niektórych za pierwszy koncept album, czyli taka wycieczka w stronę muzyki psychodelicznej hipisowskiej. Kluczowy utwór Delirious Material, bo w Polsce ten tytuł się źle kojarzy z delirium alkoholowym i z chorobą alkoholową, a to jest w kontekście takim anglosaskim, gdzie po prostu też związane z jakimiś tam chorobowymi stanami, ale zniekształcenie percepcji po prostu. A pan, który mówi o Delirious Material w tym utworze, to jest Salvador Dali, który w ten sposób tłumaczy swoją metodę paranoiczno-krytyczną. Na zakończenie Swamp Forever, który dzięki użytemu tam melotronowi kojarzy mi się z bardzo ważnym utworem z melotronem, czyli Strawberry Fields Forever. Ale też się odnosi do muzyki filmowej, filmów takich jak Pamiętnik znaleziony w Saragosie, czy też Poza prawem Jarmusza. Przywołajmy zatem. Przed nami Swamp Forever i Delirious Material. Sometimes reality is the strangest fantasy of all. tego dnia byłem w szczególnie złym nastroju. Wydało mi się, że znalazłem się w jakimś impasie. Pomyślałem, że wszystko to, co robiłem dotąd, było tylko szukaniem motywów, dlaczego tak robię. Może coś bardzo ważnego, a niewykrytego tkwi jednak w mojej podświadomości. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Delirious Material i wcześniej Swamp Forever z płyty Delirium Igora Boxa. Powoli zmierzamy ku końcowi tej części naszego spotkania poświęconej właśnie trzeciemu solowemu albumowi Igora Boxa. Na zakończenie proponuję jeden z moich ulubionych utworów tego wydawnictwa. Przed nami Twisted Childhood. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję z mojego domowego studia, w którym, przyznam, czuję się dosyć bezpiecznie. Cały czas jestem przy mailu, zatem jeśli chcieliby Państwo skrobnąć, to jestem do dyspozycji. Zatem michal.marzgancki@polskieradio.pl. I wciąż kontynuuję spotkanie z polską muzyką i zanim rozpoczniemy ten wątek związany z płytą Moizm Tomasza Makowieckiego, no i archiwalnymi fragmentami audycji, w której pojawił się Tomasz, proponuję nowe nagrania Mikołaja Bugajaka, czyli Nuna. Chodzi o jego album Nobody, Nothing, Nowhere, który ukazał się 22 lutego. Jest to piąty album artysty, który powstawał w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jak się dowiadujemy z opisu, ten proces trwał od tych pierwszych pomysłów i szkiców zarejestrowanych w Gdyni, poprzez Warszawę i Londyn, aż do finalnych nagrań w Łodzi. Mikołajowi towarzyszą na płycie muzycy, a zarazem stali partnerzy koncertowi. Marcin Awierjanow na bębnach, Piotr Połos na basie oraz Tomasz Mreńca na skrzypcach. Jak informuje sam Nun w informacjach, które dostałem z muzyką, płyta Nobody, Nothing, Nowhere jest albumem o ucieczce, która okazuje się niemożliwa. Wszelkie zmagania i próby zmiany przeznaczenia przypominają podróż po spirali. Płyta składa się z trzech opowieści, a podsumowuje je utwór Spektrum. Całość ukazuje się niecałe 2 lata po premierze Algorytmu, a to wszystko ze względu na przeżycia, którymi chciałem się podzielić, pisze Nun. Ja proponuję Państwu 2 utwory tego wydawnictwa, Belgenske i Trion. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Thank you. just let yourself go completely. And keep your mind focused on your body all the time. Simply observing your body doing absolutely nothing. Let go of everything. More and more every passing moment. Just let yourself go completely. More and more. Above me. Much time as you want to, and only when you feel ready, very gently open your eyes.